Casa mamei mele, drumul mi-e atât de drag. Ninge-l-in cu mii de stele, mama iar mă așteaptă în prag. Către casa mamei mele, drumul mi-e atât de drag. Ninge-l-in cu mii de stele, mama iar mă așteaptă în prag. A venit iarăși Crăciunul, totul e atât de sfânt. Plin de nea iar este drumul, trec copii colindând. A venit Crăciunul, mama, vreau și eu să te colind. Cum o fac iarnă de iarnă, mamă Crăciun fericit. Frumoasă, chiar de neaua te-a albit. De Crăciun cu tine acasă, încă un vis mi s-a împlinit. Mama, ai rămas frumoasă, chiar de neaua te-a albit. De Crăciun cu tine acasă, încă un vis mi s-a împlinit. A venit iarăși Crăciunul, totul e atât de sfânt. Plin de nea iar este drumul, trec copii colindând. A venit Crăciunul, mama, vreau și eu să te colind. Cum o fac iarnă de iarnă, mamă Crăciun fericit. Copilăriei parcă le revăd acum. Simt în suflet bucurie, iar e ziua de Crăciun. Iernile copilăriei parcă le revăd acum. Simt în suflet bucurie, iar e ziua de Crăciun. A venit iarăși Crăciunul, totul e atât de sfânt. Plin de nea iar este drumul, trec copii colindând. A venit Crăciunul, mama, vreau și eu să te colind. Cum o fac iarnă de iarnă, mamă Crăciun fericit. Cum o fac iarna de iarna, mamă Crăciun fericit.